สำหรับการจัดโครงการที่ให้ชื่อว่ากิเลสมานจเมนต์ซึ่งเป็นคำที่ให้ความหมายครอบคลุมได้มากทีเดียวเพราะว่ากิเลสนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดแต่ว่าในขณะที่ยังกำจัดไม่หมดเนี่ยเราต้องรู้จักจัดการให้เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์แทนที่จะให้กิเลสใช้เรานะเรารู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ก็อาจจะทำให้เกิดความเจริญงอกงามได้เพราะว่าพระพุทธองค์ก็ได้เคยแนะว่าต้องรู้จักใช้ตัณหาละตัณหาในสมัยพุทธกาลก็มีพระจำนวนไม่น้อยที่ท่านอยากจะลาสิกขาแต่ว่าพอไปนึกถึงชีวิตคารวะที่ลำบากบางท่านก็เคยเป็นยาจกเป็นวันิพกแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็ยังเก็บผ้าเครื่องแต่งกายเอาไว้ในป่าพอจะสึกขึ้นมาก็เดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปดูเสื้อผ้าที่เคยใส่ในยามเป็นวันิพกแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นคารวานนี่ลำบากเหลือเกินเป็นพระสบายกว่าก็เลยเปลี่ยนใจไม่สึกทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งในสุดก็บรรลุธรรมจนได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ในทางส่งเสริมชีวิตพรหมจรรย์หรือว่าหลวงปู่ขาวท่านก็เคยเล่าถึงเด็กที่อยากจะได้เงาะเด็กอายุ3ขวบอยากจะได้เงาะแม่พาไปจังหันเด็กเห็นเงาะถูกปอกเปลือกออกมาขาวไม่เคยเห็นอยากกินเงาะหลวงปู่ขาวก็เลยบอกว่าที่อยากกินก็แลกกันนะต้องให้นั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวจะให้เงาะเด็กไม่รู้ว่านั่งสมาธิยังไงหลวงปู่ขาวก็แนะนำแล้วบอกให้บริกรรมด้วยแล้วจะกล่าวคำบริกรรมอย่างไรหลวงปู่ก็บอกว่าเอาหมากเงาะนี่แหละบริกรรมซะเลยนักเด็กก็นั่งหลับตาพิมพ์อย่างที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาระลึกคำว่าหมากเงาะหมากเงาะภาษาอีสานแปลว่าเงาะนะตอนที่ทำใหม่ๆก็น้ำลายไหลนะแต่ทำไปก็สงบนิ่งมาเปิดตาอีกทีก็ตอนได้ยินเสียงระฆังบอกว่าเป็นระฆังนัดแนะให้พระเนี่ยมาทำกิจวัตรส่วนรวมประมาณบ่ายสามเด็กนั่งสมาธิตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายสามเพราะว่าความอยากได้กินเงาะแต่ว่าไอ้ความอยากกินนั่นแหละก็ทำให้จิตเป็นสมาธิได้หรือหลวงพ่อพุทธท่านก็เคยแนะนำพระบวชใหม่ให้ทำสมาธิท่านทำสมาธิไม่ได้ภาวนาพุทโธทีไรเห็นหน้าแฟนทุกทีหลวงพ่อพุทธก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าหน้าแฟนนี้ลบไม่ได้เลือนไม่ได้ก็เอาชื่อแฟนนั่นแหละมาบริกรรมซะเลยก็บริกรรมหายใจเข้าก็ชื่อแฟนนะหายใจออกก็ชื่อแฟนสงบนะฮะสงบได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการจัดการกิเลสคือเอากิเลสมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากุศลธรรมทุกวันนี้เราปล่อยให้กิเลสมันใช้เรามามากพอแรงแล้วนะซึ่งรวมไปถึงอัตตาตัวกูของกูด้วยแต่ว่าในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะกำจัดหรือเอาชนะกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงเราก็ควรที่จะมีอุบายในการใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจของเราวันนี้ในหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องการจัดการความตาย ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสากลมาทุกยุคทุกสมัยและในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่าเน้นการจัดการคำตอบอยู่ที่การจัดการการจัดการกับความตายก็เป็นความเชื่อของคนจำนวนไม่น้อยว่าสามารถจัดการได้แต่ว่าการจัดการในที่นี้มักจะมีความหมายถึงการควบคุมให้เป็นไปตามอำนาจของจิตใจทุกวันนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยล้วนแต่กระตุ้นให้เราเนี่ยอยากจะจัดการเพราะเรามีเทคโนโลยีเรามีทรัพย์สินเงินทองเรามีความมั่นใจเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีความรู้และทรัพย์สินเงินทองที่เรามีเนี่ยสามารถจะทำให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ตามใจปรารถนาเราสามารถจัดการธรรมชาติเราสามารถที่จะจัดการสังคมและเราเชื่อว่าเราสามารถจะจัดการกับร่างกายของเราได้ตั้งแต่เรื่องใหญ่นะก็คือว่าเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนปอดเปลี่ยนไตจัดการได้ไปจนถึงเรื่องเล็กเป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็จัดการได้ถ้าซื้อเครื่องประทินผิวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เราดูโฆษณาทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเราได้รับคำมั่นสัญญาว่าทุกอย่างจัดการได้ต้องทุกอย่างเลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราพลอยเชื่อจริงๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจัดการไม่ได้ซึ่งรวมถึงความตายแต่ความตายในความหมายที่จัดการได้นี้เนี่ยก็หมายถึงการเอาชนะความตายมนุษย์เรามีความเชื่อและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะเอาชนะความตายได้เหมือนกับที่เราตอนนี้เรามีความหวังมีความเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะความแก่ได้แต่ความคิดนี้จะเป็นความเพ้อฝันเพียงใดก็ดูจากเมื่อ50ปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเคยคิดว่าจะสามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคหรือโรคติดเชื้อให้หมดไปจากโลกได้50ปีที่แล้วมีการประกาศว่าไอ้โรคที่จะปลอดจากโรคติดเชื้อกำลังจะมาถึงในไม่กี่ปีนี้นั่นเขาพูดก่อนที่มนุษย์เราจะสามารถส่งจรวดขึ้นไปโคจรรอบโลกได้แต่ผ่านมา50ปีแล้วอย่าว่าแต่โรคยากๆที่ยังไม่รู้จะจัดการอย่างไรเช่นโรคเอสหรือว่าโรคอีโบลาแม้แต่โรคพื้นๆคือปอดบวมและมาลาเรียไม่ต้องพูดถึงหวัดนะฮะก็ยังไม่มีปัญญาจัดการเลยแค่มาลาเรียอย่างเดียวเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการวางแผนในหมู่ผู้รู้ทั้งโลกก็บอกว่าจะต้องวางแผน50ปีบิลเกตมาร่วมวงด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันวางแผนว่าตอนนี้ไม่กำจัดมาลาเรียแล้วนะฮะจะควบคุมมาลาเรียให้ได้อย่างไรภายใน50ปีนี้10ปีน้อยเกินไปอันนี้แค่โรคติดเชื้อธรรมดาซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอย่างโรคเอสนะฮะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดการความตายเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีความเชื่อว่ามนุษยชาตินี่จะเอาชนะมันได้แต่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยการพยายามเอาชนะความตายมันไม่ใช่เป็นท่าทีที่จะถูกต้องหรือว่าจะฉลาดนักถ้าหากว่าเราจะจัดการกับความตายไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะทำให้ความตายของเรานั้นเป็นการตายดีในทางพุทธศาสนาเราให้ความสำคัญตรงนี้ฮะไม่อยู่ที่การเอาชนะความตายไม่ใช่อยู่ที่การยื้อความตายให้ห่างไกลออกไปซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่สมควรด้วยแต่สิ่งที่เราควรทำและเราทำได้ก็คือการทำให้ความตายนั้นเป็นความตายที่ดีนี่คือทัศนะที่ยอมรับความจริงว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นและอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเนี่ยแทนที่จะพยายามเอาชนะมันหรือพยายามที่จะหนีมันจะไม่ดีกว่าหรือถ้าหากว่าเราจะยอมรับมันแต่ไม่ใช่ยอมรับอย่างคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกแต่ยอมรับในฐานะคนที่มีปัญญาที่รู้เท่าทันความจริงของชีวิตเมื่อรู้แล้วก็ทำให้ความตายของเรานั้นเป็นการตายที่ดีคำถามก็คือว่าตายดีคืออะไรถ้าถามคนทั่วไปตายดีก็คือว่าตายแบบไม่เจ็บปวดตายโดยที่อาการสายสองครบถ้วนไม่มีชิ้นส่วนใดขาดหายไปพูดง่ายคือศพสวย หรือว่าตายโดยที่แบบถ้านอนหลับแล้วก็ตายไปเลยนี่คือความตายในแง่หนึ่งซึ่งอาตมาช่วยคนส่วนใหญ่คิดแบบนี้คือตายโดยไม่เจ็บปวดตายโดยที่ไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุรถชนหรือโดนระเบิดนะฮะหรือว่าจมน้ำแต่ว่าตายแบบเรียกว่าไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยก็ได้แล้วก็ต้องเป็นศพที่สวยด้วยอันนี้เราเรียกว่าเป็นความตายดีในมิติทางกายภาพคนจำนวนนึงก็จะบอกว่าตายดีก็คือว่าได้ตายท่ามกลางคนรักมีคนรักอยู่ใกล้ๆแวดล้อมตายโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับเขาตายโดยที่มีคนที่รู้ใจอยู่ข้างๆหรือว่าตายโดยที่คนรอบข้างเนี่ยเขาทำใจได้เขาไม่ฟูมฟายเขาไม่เศร้าโศกเสียใจเขาไม่ทะเลาะกันตายโดยที่ไม่ไปสร้างภาระสร้างหนี้สินให้กับเขาแล้วก็รวมไปถึงตายแบบที่เรียกว่ามีคุณค่าต่อสังคมที่เรียกว่าตายแบบหนักแน่นดังขุนเขาอันนี้ก็เป็นการตายดีอีกมิติหนึ่งนะอาตมาเรียกเป็นการตายดีในเชิงสัมพันธภาพหรือสังคมมิติทางสังคมอีกมิติหนึ่งซึ่งสำคัญมากนะฮะก็คือการตายโดยที่ใจสงบไม่เกิดความทุรนทุรายเป็นการตายที่มีสติรู้เกือบจะโดยตลอดคือไม่หลงตายไม่ลืมสติเวลาตายตายสงบหรือถ้าดีกว่านั้นก็คือตายแบบสว่างตายอย่างสว่างคืออะไรตายอย่างสว่างคือตายโดยที่ไม่เพียงแต่ใจสงบไม่ทุรนทุรายเท่านั้นแต่ว่าใจเนี่ยยังเกิดปัญญาในขณะที่ความตายมาถึงใจก็เกิดปัญญาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของชีวิตว่ามันไม่เที่ยงร่างกายและจิตใจนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ไม่มีอะไรที่ยึดถือได้แล้วก็ไม่น่ายึดถือจิตสามารถที่จะปล่อยวางเพราะรู้แจ้งในสัจธรรมเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงได้อันนี้เรียกว่าตายอย่างสว่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างตายดี3อย่างเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะตอบว่าตายอันสุดท้ายนั่นแหละไม่จำเป็นว่าจะตายแบบสวยหรือไม่สวยไม่จำเป็นว่าจะตายแบบเจ็บปวดหรือไม่เจ็บปวดตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือว่าตายแบบยืดเยื้อเรื้อรังตายคนเดียวหรือว่าตายท่ามกลางผู้คนอันนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญและที่จริงก็เป็นสิ่งที่หวังไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจัดการไม่ได้เราไม่มีทางที่จะรู้ได้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรตายที่ไหนตายด้วยเหตุใดและตายแล้วไปไหนนี่คือสิ่งที่ทำนายไม่ได้5ประการของความตายแม้จะเป็นโรคเอดส์ก็ไม่ใช่ว่าจะตายด้วยโรคเอดส์อาจจะตายเพราะอุบัติเหตุก็ได้เราไม่สามารถจะจัดการความตายจนกระทั่งเราแน่ใจได้ว่าจะตายที่ไหนตายเมื่อไรตายอย่างไรตายโดยอายุเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วจะไปไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะทำได้นะคือว่าการที่เราดูแลรักษาจิตใจของเราจนสามารถที่จะเผชิญกับความตายได้อย่างสงบและสามารถที่จะเห็นธรรมที่เผยแสดงจากความตายจนเกิดปัญญาตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญกว่าในสมัยพุทธกาลแล้วก็ตลอดเวลาของมนุษยชาตินะเป็นเวลาเกือบ 2,600 ปีนับตั้งแต่มีพุทธศาสนาเป็นต้นมาหรือที่จริงอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำก็มีตัวอย่างมากมายของคนที่แม้จะเจ็บปวดด้วยโรคร้ายแต่ว่าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงได้อย่างพระเจ้าสุทโธทนะนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เจ็บปวดป่วยยืดเยื้อ7วันนะวันสุดท้ายนะก่อนที่จะสิ้นลมก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระติสสะซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายจนกระทั่งเพื่อนสหธรรมิกก็ไม่อยากจะดูแลเพราะว่าท่านนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะมีแผลผุพองเต็มตัวเหม็นส่งกลิ่นเน่าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องมาปฐมพยาบาลผู้รนทุรายนะฮะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเพียงแค่ไม่กี่ประโยคพระติสสะนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นลมทีฆาวะอุบาสกก็เป็นเช่นเดียวกันที่บรรลุธรรมเป็นพระอนาคาในขณะที่ใกล้จะหมดลม ในสภาวะที่ใกล้ตายทั้งสิ้นในสภาวะที่ทุกขเวทนาแรงกล้าบีบคั้นแล้วก็บางท่านเนี่ยตายในลักษณะที่เรียกว่าหน้าอเนกอนาถในสายตาคนทั่วไปอย่างเช่นพระนางสามาวดีซึ่งตายขณะที่ถูกไฟคลอกเพราะว่าถูกมเหสีด้วยกันเนี่ยนางมคันธียากลั่นแกล้งหลอกให้ไปถูกขังไว้ในเรือนในคลังเก็บผ้าแล้วก็เผาพร้อมบริษัทบริวาร500คนศพดำเป็นตอตะโกจนกระทั่งมีพระสาวกไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนดีต้องตายแบบนี้คำถามนี้ถามกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะว่าทำไมคนดีต้องตายแบบนี้พระเจ้าตรัสว่าพระนางสามาวดีและบริวาร นั้นการตายของท่านเหล่านั้นไม่ใช่เป็นการตายที่สูญเปล่าเพราะว่าทุกท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยะพระนางสามาวดีก็เป็นอนาคามีในขณะที่เปลวไฟกำลังแผดเผากลืนทั้งล่างนี่ท่านได้พิจารณาเอาเวทนาเป็นอารมณ์เอาทุกขเวทนานี่แหละมาเป็นอารมณ์พิจารณาจะเรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาก็ได้พิจารณาจนกระทั่งบรรลุธรรมได้เพราะเห็นชัดเจนถึงความเป็นทุกข์ของสังขารซึ่งมันผูกบีบคั้นด้วยทุกขเวทนาท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีในกองเพลิงนั่นเองนี่จะเห็นได้ว่าการตายดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องตายแบบศพสวยไม่ใช่ว่าต้องตายโดยที่ไม่ได้เจ็บปวดสิ่งนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราวางใจอย่างไรในขณะที่กำลังจะตายเราเผชิญหน้ากับความตายอย่างไรอันนี้คือการตายดีที่สำคัญในพุทธศาสนาความตายนี่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสนะอาจจะเป็นหน้าต่างบานเล็กๆแต่เป็นหน้าต่างที่เราสามารถที่จะรอดผ่านไปได้ถึงการหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็ได้หรือว่าอาจจะไปสู่สุคติก็ได้หรืออาจจะไปสู่ภูมิธรรมขั้นสูงก็ได้ด้วยเหตุนี้เองท่านอาจารย์พุทธทาสจึงพูดว่าความตายในเวลาที่ใกล้ตายนี้เนี่ยเป็นนาทีทองของชีวิตแล้วท่านก็ได้แนะต่อไปว่าถ้าตกกระไดแล้วต้องพลอยกระโจนเลยนะไม่ต้องห่วงหาอะไรประเด็นนี้จะได้พูดต่อไปแต่ว่าสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวในทางพุทธศาสนาความตายเป็นโอกาสความตายมีพลังพอที่จะผลักจิตให้สู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นหรือจะฉุดจิตให้ลงสู่อบายหรือทุคติก็ได้สุดแท้แต่ว่าเราเข้าใจความตายได้แค่ไหนด้วยเหตุนี้เราจำเป็นต้องรู้จักความตายมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ากลัวมีแต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจความตายก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวถ้าเรารู้จักและเราเข้าใจความตายและถ้าเราเข้าใจความตายดีพอเราจะรู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวความตายก็คือความกลัวตายความกลัวตายนั่นแหละคือสิ่งที่จะปิดกั้นโอกาสปิดกั้นหน้าต่างแห่งโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงภูมิธรรมขั้นสูงได้และความกลัวตายนี่คือสิ่งสำคัญและความกลัวตายนั่นแหละที่ทำให้เราเนี่ยคนส่วนใหญ่ในโลกนี้พยายามหลีกหนีความตายตลอดเวลาด้วยการทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างเพราะว่าถ้านึกถึงความตายแล้วก็จะเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความตายดีพอเรากลัวคนทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างพยายามลืมตายอยู่อย่างลืมตายลาก็ว่าตัวเองจะไม่ตายและวิธีที่ทำให้ลืมตายคือทำให้ตัวเนี่ยวุ่นกับการเที่ยวห้างวุ่นกับการเสพกับการบริโภควุ่นกับการโทรศัพท์พูดคุยกับคนต่างๆมากมายวุ่นกับการทำงานวุ่นเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดถึงความตายเพื่อได้ไม่ต้องระลึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายแต่ยิ่งทำเช่นนี้นะก็ยิ่งเท่ากับทำให้ความตายเนี่ยกลายเป็นปฏิปักษ์กับเราจริงๆแล้วความตายไม่ใช่ปฏิปักษ์กับเรานะฮะปัญหาที่ว่าเราเป็นปฏิปักษ์ความตายเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นปฏิปักษ์กับความตายความตายก็จะเป็นปฏิปักษ์กับเราการพูดถึงความตายเอ่ยคำว่าความตายก็ฟังไม่ได้ใช้คำว่ามรณะได้ไหมใช้คำว่าสิ้นลมได้ไหมอาตมาจัดโครงการเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยใหม่ๆคนก็บอกว่าชื่อนี้ไม่เพราะเปลี่ยนชื่อได้ไหมสุนทรียมรณะอย่างนี้ได้ไหมนะเขามีสุนทรียสนทนาแล้วก็สุนทรียมรณะบ้างแต่มาบอกไม่ต้องเอาความตายตรงๆเลยถ้าทนคำว่าความตายไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะอยู่หรือเผชิญกับความตายได้อย่างไรตอนนี้คำว่าความตายเป็นคำอุจารไปแล้วนะฮะเมื่อคำว่ากินเนี่ยก็กลายเป็นคำอุจารคือไม่สุภาพเราพยายามที่จะเลี่ยงคำว่าความตาย แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องเผชิญกับมันและนี่แหละถ้าเรารู้จักเผชิญด้วยใจที่ไม่ใช่ปฏิเสธแต่ใจที่ยอมรับว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตและยิ่งเมื่อเราต้องประสบเหตุเพศภัยที่ทำให้ต้องใกล้ชิดกับความตายมากขึ้นเป็นโรคร้ายจำเป็นมากที่เราจะทำใจยอมรับมันให้ได้ว่าเรากำลังใกล้ความตายปัจจัยประการแรกเงื่อนไขประการแรกในการที่ทำให้คนเราเผชิญความตายอย่างสงบได้ก็คือการยอมรับความจริงนี่เป็นเงื่อนไขข้อแรกเลยอะไรก็ตามถ้าเราไม่ยอมรับมันนะมันกลายเป็นทุกข์ทันทีเลยนะฮะงานการที่เราปฏิเสธมันไม่ยอมรับมันเราก็เป็นทุกข์จากงานนั้นสภาพบ้านเมืองสภาพเศรษฐกิจถ้าเราตั้งท่าปฏิเสธตั้งแต่แรกเราก็กลายเป็นทุกข์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำใจยอมรับว่ามันเป็นความจริงของชีวิตที่เราต้องเผชิญและต้องยอมรับด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้การยอมรับความตายในฐานะที่เป็นความจริงของชีวิตเนี่ยมีอยู่สองส่วนอันที่หนึ่งก็คือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแน่นอนที่สุดเลยแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับต่อไปด้วยว่าความตายนั้นเนี่ยในความแน่นอนนั้นก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ถึงแม้เรายังหนุ่มยังแน่นยังสาวก็จะไปคิดว่าเราจะตายภายใน 40-50 ปีข้างหน้าอาจจะตายในไม่กี่วันในไม่กี่ปีก็ได้ภาษิตทิเบตพูดไว้ว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนสำหรับบางคนสำหรับหลายคนไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะมีชาติหน้าเลยไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับหลายคนแต่มีชาติหน้าเลยชาติหน้ามาก่อนอาจจะเป็นเราก็ได้นี่คือการยอมรับความจริงซึ่งต้องใช้ความกล้าแต่ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เนี่ยแม้ใจจะสั่นแม้ใจจะกระเพื่อมในครั้งแรกนะแต่ว่าเมื่อยอมรับได้ใจก็จะสงบมากขึ้นคราวนี้อาตมาก็ได้พูดมาแล้วว่าการจัดการความตายในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือการทำให้ความตายของเรานะฮะเป็นการตายดีตายดีเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าหมายถึงอะไรใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยจะตายดีได้อย่างไรการจะตายดีได้เนี่ยประการแรกเลยก็คือว่าต้องใช้ชีวิตให้เป็นไปในทางที่ดีพูดง่ายๆคือว่าทำความดีใช้ชีวิตของเราเพื่อทำความดีการทำความดีพื้นฐานแล้วก็คือการรักษาศีลการทำบุญทำกุศลอันนี้คือปัจจัยข้อแรกเลยการที่ทำให้ตายดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีสุจริต3นะก็คือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตผู้นั้นอานิสงส์ของการมีสุจริต3ก็คือว่าไม่หลงลืมสติเวลาตายและในที่หนึ่งท่านก็บอกว่าการทำดีทั้งในทางมโนกรรมในทางวจีกรรมและกายกรรมนั้นเนี่ยย่อมทำให้เป็นการตายที่ดีเป็นการกิริยาที่งามการกิริยาที่งามคือว่าตายดีนั่นเองนะในที่นั้นท่านก็บอกว่าบุญเนี่ยย่อมนำให้ถึงสุขในเวลาสิ้นชีวิตคำสั้นๆนี่มีความหมายนะฮะในเวลาสิ้นชีวิตมีสิทธิ์มีความสุขได้ในเวลาที่จะสิ้นชีวิตนี้แม้จะมีทุกขเวทนาก็ตามก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเป็นสุขได้โดยเฉพาะเมื่อได้บำเพ็ญบุญนี่เป็นบันไดเบื้องต้นนะของการที่ทำให้ความตายของเราที่จะเกิดขึ้นเป็นความตายที่ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยอาตมาขออธิบายหน่อยนะฮะว่าการทำความดีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในเวลาที่มีชีวิตก็คือทำให้มีชีวิตอย่างเป็นสุขแต่ในเวลาตายเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำความดีเมื่อเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำใจแล้วก็ปิติในทางตรงข้ามถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีในขณะที่ยังมีกำลังวังชายังมีเรี่ยวแรงอยู่ศีลของเราไม่สมบูรณ์ไม่เจริญเรามีความพร่องในศีลเนี่ยเมื่อใกล้จะตายเนี่ยมันจะมีภาวะหรือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ที่จริงเกิดขึ้นกับทุกคนเพียงแต่ว่าจะมากหรือน้อยนะฮะจะนานหรือเร็วแค่ไหนเนี่ยก็คือการที่ใจเนี่ยจะน้อมระลึกไปถึงกรรมในอดีตกรรมในอดีตการกระทำในอดีตเนี่ยที่ทำมาอาจจะตั้งแต่2 ขวบ 3 ขวบหรือตั้งแต่ตอนที่คลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ย ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่เคยสูญหายไปจากความทรงจำนะมันอยู่ในจิตที่เราอยู่ในอารยวิญญาณและถึงเวลานี้เนี่ยมันก็จะออกมาอย่าลืมนะครับว่าคนเราเนี่ยมีความจำที่ประเสริฐมากคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยเขาจะแสดงความจริงข้อนี้ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะจำอะไรได้เยอะแยะจำสมุดโทรศัพท์ได้ทั้งเล่มก็ได้หรือจำเพลงที่แต่งมาเล่นทีเดียวเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วให้เขาเล่นใหม่เนี่ยบางคนก็เล่นได้ถูกโน้ตเลยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากสำหรับคนที่เป็นออทิสติกบางประเภทไม่ใช่ว่าความสามารถพิเศษนั้นมีอยู่เฉพาะเป็นคนที่เป็นออทิสติกไม่ใช่คนทุกคนก็มีเพียงแต่ว่าออทิสติกเนี่ยก็สามารถที่เอาความจำของมนุษย์เนี่ยออกมาได้แต่ขณะที่คนธรรมดาเอาออกมาไม่ได้แต่ตอนเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันจะออกมาและจะมีสิ่งที่เรียกว่ากรรมนิมิตกรรมนิมิตก็คือว่านิมิตหรือว่าอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นเสียงอาจจะเป็นกลิ่นที่เกี่ยวกับการกระทำในอดีตมันก็จะออกมาถ้าเป็นกรรมดีก็จะรู้สึกปลื้มใจแต่ถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีเนี่ยใจก็จะปักอยู่ตรงนั้นเมื่อใจปักอยู่ตรงนั้นใจก็จะทุกข์เมื่อใจทุกข์แล้วเนี่ยก็จะหม่นหมองอาจจะเกิดความทุรนทุรายอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินคนที่ใกล้ตายบางคนเขาชอบฆ่าไก่เขาชอบฆ่าวัวอาชีพของเขาเขาจะไม่ชอบแต่เป็นอาชีพของเขาแต่ว่าพอถึงเวลาใกล้ตายเนี่ยก็จะได้ยินเสียงไก่หรือเห็นไก่เนี่ยจะมาร้องโหยหวนหรือวัวมาร้องโหยหวนก็ทำให้จิตเป็นอกุศลแล้วคนเราเวลาทำอะไรสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเวลาใกล้ตายเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะของกรรมนิมิตหรือว่าอาจจะไปมากกว่านั้นคือคตินิมิตคตินิมิตก็คือว่าภพภูมิข้างหน้าที่จะไปเกิดอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นท้องฟ้าอาจจะเป็นถ้ำอันนี้ก็เป็นที่ตำราเขาว่านะฮะในสมัยพุทธกาลนี่ก็ยังมีพรานคนหนึ่งซึ่งแกใกล้ตายเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นนิมิตว่ามีหมาป่าจะมาวิ่งไล่กัดทำร้ายแกก็เอามือเนี่ยปกป้องแล้วก็พยายามที่จะทำท่าจะหนีแต่หนีไม่พ้นเพราะว่าป่วยหนักแล้วเพิ่นผู้ที่ดูแลเนี่ยก็คือลูกชายซึ่งเป็นพระท่านก็มีความรู้ท่านก็รู้ว่าเนี่ยพ่อนี่คงจะไปสู่ทุคติแล้วล่ะแต่ว่าท่านก็สามารถแก้อารมณ์ได้ก็คือการน้อมจิตให้น้อมให้นึกถึงสิ่งที่ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าสักการะบูชาพุทธเจ้าใจที่นึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยค่ะที่ใกล้จะตายก็ทำให้ไปสู่สุคติได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะคือว่ากรรมนิมิตหรือคตินิมิตเนี่ยก็คือสิ่งที่จะมารบกวนถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ในชีวิตมันก็จะมารบกวนทำให้ใจเราเนี่ยไม่เป็นสุขเกิดความทุกข์ทุรนทุรายเวลานี้ในวิชาการต่างประเทศเนี่ยเขาพบว่ามันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่คล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้คือเรื่องเขาเรียกว่า life review life review ก็คือว่าการนึกย้อนทบทวนไปถึงชีวิตที่ผ่านมาราวกับว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นนะอันนี้แหละมันก็คนที่พบปรากฏการณ์นี้เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ว่าก็จำนวนพอสมควรที่พบว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คิดเอาเองนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากเพราะเนี่ยการทำความดีการรักษาศีลเป็นสิ่งสำคัญมากรวมทั้งการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นอย่าไปติดศีลในความหมายที่แคบก็คือว่าไม่แต่ศีลนี่หมายถึงการที่ทำด้วยนะฮะเบญจศีลเบญจธรรมเป็นการมีความเมตตาความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นประการต่อมาก็คือว่าในเวลาที่จะตายเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่มีแค่กรรมนิมิตหรือคตินิมิตที่จะมารบกวนจิตใจแต่ว่าจะยังมีความรู้สึกอาลัยเวลาเราอาลัยคนที่เรารักสิ่งที่เรารักเวลาใกล้ตายเนี่ยความอาลัยนี้ก็ทำให้มีความทุกข์มากนะฮะบางคนเนี่ยตายตาไม่หลับนะตาไม่หลับคือตาไม่หลับจริงๆนะมีคนไข้คนนึงเนี่ยแกตายตั้งแต่3 ทุ่ม7 โมงเช้าก็ไม่หลับนะฮะพยาบาลพยายามที่จะปิดตาแกก็ไม่ปิดมีญาติผู้ใหญ่เนี่ยก็คงเอะใจก็คงเข้าใจว่าคนตายเนี่ยคงจะเป็นห่วงลูกเพราะว่าลูกเนี่ยมี4 คน2 คนเป็นวัยรุ่นเนี่ยติดคุกเพราะเสพยาอีกคนหนึ่งคนสุดท้องเนี่ยอายุ10 ขวบ10 ขวบนี่ก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ยังไงนะจะมีอนาคตเหมือนพี่ชายหรือเปล่าก็ไม่รู้ป้าเขาก็เลยจุดธูปบอกว่าไม่ต้องห่วงลูกนะจะดูแลลูกให้แล้วก็พอปิดตาเนี่ยมันปิดได้นะฮะตานี่ปิดเลยฮะบางคนเนี่ยยังไม่ทันจะตายก็ทุรนทุรายแล้วขอให้หมอนี่ช่วยทุกวิถีทางไม่ยอมตายไม่ยอมตาย ฐานะที่เป็นมะเร็งปฏิเสธความตายพยาบาลก็เอะใจไปคุยแกบอกว่าแกตายไม่ได้เพราะว่าลูกเนี่ยเป็นห่วงลูกลูกตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็มีคนอื่นไปดูแลก็เป็นห่วงลูกว่าจะไปรอดไหมพยาบาลก็พูดให้กำลังใจว่าลูกคุณเป็นคนดีนะถ้าลูกคุณไม่ใช่คนดีไม่มีใครรับไปเลี้ยงดูหรอกพูดจนเขานั่งเขาคลายใจเขาบอกเนี่ยตอนนี้ความทุกข์เนี่ยมันหมดไปแล้ว 80% เหลืออีก 20% คืออะไร 20% คือว่ากลัวว่าจะตายแบบทุกข์ทรมานกลัวว่าจะตายคนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยพยาบาลก็ให้กำลังใจว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยคุณจะตายไปในความดีนะคุณจะไม่ตายด้วยความทุกข์ทรมานแกก็รู้สึกเบาใจแล้วพอถึงเวลาที่วันสุดท้ายที่แกมีชีวิตอยู่นี่ตอนนั้นแกใส่เครื่องช่วยหายใจนะฮะแล้วแกรู้ว่าแกจะตายแกถอดแล้วก็มาลาพยาบาลว่าจะไปแล้วนะแล้ววันนั้นแกก็ไปอย่างสงบตรงข้ามกับช่วงแรกที่ได้พูดไปคือแกไม่ยอมรับความตายแล้วคนที่เวลามีความห่วงเวลามีความอาลัยอาวรณ์เนี่ยบางทียาระงับปวดก็เอาไม่อยู่นะฮะและสิ่งที่อาลัยอาวรณ์บางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลูกไม่ใช่เป็นเรื่องครอบครัวบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราอาจจะคิดว่าไม่สำคัญพยาบาลคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยมีคนไข้คนหนึ่งที่จุฬาเนี่ยอาการหนักเนี่ยให้ยาระงับปวดให้ไปแค่10 นาที15 นาทีแกกระสับกระส่ายเป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งเวลาเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทุกกายนะฮะทุกใจและเวลาถามไปเวลาคุยไปพบจริงๆว่ามีความทุกข์นะความทุกข์บางทีก็ไม่ใช่ยาอะไรคือแกพยายามส่งสัญญาณปราบขมุกขมิดหมอก็ให้เวลานะฮะก็ดูคำพูดเนี่ยแกพูดคำว่าเชียงใหม่คืออะไรถามลูกชายก็ไม่รู้แต่คุยไปคุยมาลูกชายบอกว่าเนี่ยพ่อนี่เคยไปป่วยที่สวนดอกแล้วก็พ่อเนี่ยเคยมอบร่างให้กับโรงพยาบาลหมอก็เลยดาว่าสงสัยคนไข้จะเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยพูดกับคนไข้ว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาจะรับจัดการให้ปรากฏว่าพูดตรงกับใจแกก็สงบได้นะฮะอย่างคนเราบางทีอะไรอวรในบางเรื่องซึ่งอาจจะดูไม่สำคัญแต่ว่ามันเป็นความอะไรบางทีอะไรวิชาบางทีอะไรลูกบางทีอะไรทรัพย์สมบัติมีคนหนึ่งนี่ที่นครปฐมป่วยหนักนะฮะอยู่โรงพยาบาลมา 7-8 วันอาการก็ทรุดลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมตายเสร็จแล้ววันนึงเนี่ยช่วงที่อาตมาไปเยี่ยมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านแกมาหาที่โรงพยาบาลบอกว่าแกไปทวงเงินยืมเงินมาไว้10 กว่าปีแล้วแกไปทวงเงินเห็นแกไปทวงเงินแกตัวแกอยู่โรงพยาบาลนะฮะแต่เอาอะไรไปทวงเงินนะฮะสงสัยเอาใจนี่ไปทวงเงินยังไม่ทันตายเลยบอกว่าเนี่ยวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปทวงเงินแล้วบอกเขาต้องรีบเอาเงินมาคืนให้คือแกจะตายอยู่แล้วแกยังห่วงเงินนะฮะที่ให้ยืมแล้วไม่คืนเนี่ยแล้วแบบนี้ก็จะไม่ตายดีนะฮะ